मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 485वीं कक्षा, आठवें अध्याय की तीसरे पाद में 33 सूत्र तक हो चुके हैं। पूछना है कुछ है? आगे विसर्जनी का जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, तो विसर्जनी तो पीछे आ चुका था, खरबसानयोर विसर्जनीय। उसके बाद फिर अन्य भी बहुत से कार्य करने वाले सूत्र आए थे, अनेकों प्रकार के आगम भी देखे हमने। अब यहां से फिर वही प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, लेकिन ये विसर्जनीय करने का नहीं है, ये विसर्जनीय के स्थान पर होने वाले आदेशों का है। पीछे तो हमने विसर्जनीय कर लिया, ठीक है ना, और वो था प्रथमांत में। अगर हम मंडूक प्लुतगति से जैसे खरी की अनुवृत्ति भी यहां पर आएगी, उसको जैसे लाते हैं तो उसकी भी ला सकते थे विसर्जनी की, लेकिन वो प्रथमांत है, यहां षष्ठ्यंत में उसको बदलना है, इसलिए सूत्र में अलग से ही बोल दिया गया विसर्जनीयस्य सह। सामान्य सूत्र है, बहुत व्यापक सूत्र है ये, तो विसर्जनीयस्य षष्ठी वचनांतम सह प्रथमैक वचनांतम। अब यहां पर विसर्जनीय को सकार आदेश करना है, और विसर्जनीय को सकार आदेश करने के लिए क्या हम ऐसा भी बोलेंगे कि अवसान परे रहते? अवसान में तो कहीं ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए खरबसानयोर विसर्जनीय से खरबसानयो हो, इन दोनों शब्दों में से केवल खर की अनुवृत्ति यहां पर आएगी, ठीक है ना। तो खरी, तो विसर्जनीय से स्थाने खरी परतः सकारादेशो भवति। अब इसको ढंग से समझते जाना, क्योंकि बहुत भ्रांतियां होती हैं विसर्जनीय और सकार इन सब के विषय में। वैसे रेफ विज्ञान की कक्षा में बहुत सी बातें स्पष्ट हो भी चुकी हैं, उसको और एक बार सुन लेना। तो यहां विसर्जनीय के स्थान पर इसने खर प्रणेते सकार आदेश किया, और खरवसान और विसर्जनीय ने क्या किया था? उसने खर प्रणेते विसर्जनीय किया था, तो उसका तो किया कराया सब बेकार हो गया ना। उसने खर पर रहते विसर्जनीय किया, इसने कहा नहीं, विसर्जनीय को नहीं रखना है, क्या करना है कि सकार करना है इसको। इसने पूरा खर ले लिया ना, अब उसको क्या मिला? केवल अवसान। हम बोलना समाप्त करें तो वो सूत्र लगे, बोलते रहेंगे तो वो सूत्र नहीं लग पाएगा। ऐसी स्थिति बन गई उसकी। लेकिन मैंने कहा ना, ये सामान्य सूत्र, उत्सर्ग सूत्र, अभी तो बहुत से आने हैं, क्योंकि सर्वत्र इसकी चाल नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं परिवर्तन करना होगा। लेकिन विसर्जनीय उसने किया है, तो चरितार्थ इस रूप में तो हो ही गया कि इस सूत्र को भी तो लगने के लिए विसर्जनीय चाहिए था, वो उसने बना के दे दिया, अभी तभी तो साकार कर पा रहा है ना। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि वो भी चरितार्थ है अपनी दृष्टि से, वो अलग बात है कि उसने अपना एक कार्य कर दिया कि रेफ जो था उसको विसर्जनीय में परिवर्तित कर दिया। अब उसके बाद और परिवर्तन करना है तो उसे क्या आपत्ति है, करते रहो, उसने बनी बनाई सामग्री तो दे दी ना, आगे और सुधार करते रहो उसमें, वो औरों का कार्य रहा। तो इस प्रकार से हम पूरे खर को ले रहे हैं यहां पर, तो पूरे खर को ले रहे हैं, तो कहां पर ये विसर्जनीय के स्थान पर सकार रह पाएगा कहाँ नहीं रह पाएगा वो आगे चर्चाएं चलती रहेंगी। अभी तो हम यही मानेंगे कि घर पर रहते सकार हो जाता है। सकार जब होता है हो जाए तो घर में जो वर्ण आ रहे हैं उसमें वर्ग के कौन कौन से अक्षर आएंगे? प्रथम क प च ट त, क च, मैंने क प च ट त क्यों बोला था? वो सूत्र की दृष्टि से प्रत्याहार, वैसे क्रम से क्या बोला जाएगा? क च ट त प, जो वर्गों का क्रम है। और वर्गों के दूसरे वर्ण भी आ गए ना, ख छ ठ थ फ, ये भी आ गए। तृतीय चतुर्थ पंचम यहां नहीं आ पाएंगे, वो जश में चले जाते हैं सारे उधर, या हश में वो कह सकते हैं हम, उसको पूरा पूरा लेना है तो। इसके अतिरिक्त इनके वर्गों के प्रथम और द्वितीय, और आगे फिर ऊष्मों के आगे, ठीक है ना, श श स और ह आ गया, नहीं ह नहीं आएगा, श श स, क्योंकि खर हमें शश सर तक रुकना है, तो ये इसको मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनमें से कवर्ग और पवर्ग, इनके परिणते कोई अन्य विधान का तात्पर्य हम जो स्तोष्णाष्टु और अष्टनाष्टु लगाते हैं, इनमें से तो यहाँ कोई लग नहीं पाएगा। तो तवर्ग में, तवर्ग जब आगे आएगा तो तवर्ग में कौन कौन से आएंगे? प्रथम और द्वितीय ही तो आएंगे ना, त और थ। उस अवस्था में हम स्तोष्णाष्टु लगा देते हैं, लेकिन वो तो इसने कर दिया सकार तो इसी ने कर दिया है, तो इस अवस्था में तो इसकी फिर आवश्यकता नहीं रही। जैसे यहां पर हम उदाहरण दें, वृक्षस्तरति अंत वाला और प्लक्षस्तरति, तो क्या हम यहां पर विसर्जनीय करके, विसर्जनीय के स्थान पर सकार करके क्या कुछ और करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो स्तोष्णाष्टु कहां लगेगा? जहां पर वर्ग, जो चवर्ग के दो वर्ण आएंगे, च और छ। तो इस तरह से यहां तो सकार ही रहा, ठीक है ना, तवर्ग में। जब च और छ आएंगे, उसका उदाहरण इसमें मिलेगा, वृक्षश्चादयति प्लक्षश्चादयति, यहां पर तालव्य हो गया उसी को, इसने नहीं किया तालव्य, इसने दंत किया, उसने तालव्य कर दिया। और जहां टवर्ग के ट और ठ आएंगे वहां अष्टनाष्टु लगा देंगे, उसका उदाहरण बनेगा वृक्षकार प्लक्षकार, और एक है वृक्षष्टी कते प्लक्षष्टी कते, चकार का भी है वृक्षश्चिनोती प्लक्षश्चिनोती। तो इस तरह से चवर्ग और टवर्ग, इनमें शकार और शकार, तालव्य और मूर्धन्य, ये रह गया, और दंत में सकार रह गया। अब रही बात क और ख की, इसका उदाहरण क्यों नहीं दिया इन्होंने यहां पर? कहीं मिल रहा है भाई? खर में हमें लेना है तो उसका भी तो आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह, मैंने जब बताई खर में कि वर्ग के प्रथम और द्वितीय और साथ में श श स, तो श श स का भी उदाहरण यहां नहीं दिखाई दे रहा है कोई, ये नहीं दिया है इसलिए क्योंकि आगे सूत्र आ रहे हैं, तो वाशरी आ रहा है, उधर कुपो का पहुंचे आ रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए। तो अब यहां तक तो हमने ये समझ लिया, अब आगे चलते हैं और एक तरह से क्रम से पूरा पूरा समझते जाना इसको। अब है शर परे विसर्जनीय, शर परे सप्तम में वचनांतम, विसर्जनीय प्रथम एक वचनांतम, यहां फिर वही स्थिति हो गई जैसे पीछे भी आया था, जब दो सप्तमियां बन जाती हैं तो एक विशेषण एक विशेष, लेकिन यहां तो जब पर शब्द जोड़ दिया है बहुरी समास करके तो संदेह की बात ही नहीं है, फिर बहुरी समास वाला विशेषण ही बनता है। तो शर परह यस्मात, वो कौन होगा? तो पीछे से खर आ रहा था, तो अर्थ बन जाएगा कि शर परे खरी परतः, पिछले वाले ने केवल खर लिया था और उसने सकार कर दिया विसर्जनीय को, यहां फिर वही आ गया विसर्जनीय। तो अब हम सकार को करेंगे विसर्जनीय या के विसर्जनीय को विसर्जनीय रखेंगे? सकार को नहीं, पीछे को नहीं बढ़ेंगे हम, उल्टा नहीं चलेंगे यहां पर, यहां कोई प्रलय नहीं हो रही है। अभी प्रलय में क्या होता है? प्रतिप्रसव क्रम चलता है ना, प्रतिप्रसव, पीछे को, और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे, कहां तक? सत्व रजस और तमस तक। उसके पीछे तो और है ही नहीं कुछ भी, है तो मूल प्रकृति है। तो यहां सकार कर दिया है तो सकार से पीछे को नहीं हटेंगे अब। बस विसर्जनीय को जैसा किया था उसने खरवसान योह सूत्र ने, उसी रूप में उसको रोक देंगे, ये इसका तात्पर्य है। तो शर्परे खरी पड़ता है विसर्जनीयस्य विसर्जनीय आदेशो भवति। सकार को नहीं कर रहा है विसर्जनीय, विसर्जनीय को ही विसर्जनीय कर रहा है। तो सामान्य रूप में देखें तो लगता है कि ये क्या पागलपन जैसी बातें, कि विसर्जनीय को विसर्जनीय, ये जो गधा है सो गधा ही रखो। अरे तो गधा तो है ही, वो रखें क्या उसको? तो जब पिछला सूत्र हमने पढ़ लिया तो पता लग गया वो सकार नहीं, सकार कर देगा फिर वो, नहीं तो अगर नहीं रोका तो। तो इस तरह से अब खर में भी है, खर में भी यहां पर अगर शर उसके आगे आ रहा है तो इस तरह से अब विसर्जनीय का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो खरबसान विसर्जनीय सार्थक हुआ यहां पर, उसके विसर्जनीय को थोड़ा सा रखा गया तो उसकी लाज रख ली ना हमने, उसका सम्मान किया सूत्र का, कि तेरा किया हुआ कार्य भी ज्यों का त्यों यहां दिखाई दे रहा है। तो शशह क्षुरम पुरुषः क्षुरम, इसमें देख लेना कि आगे शर आ रहा है, ककार है, फिर मूर्धन्य शकार वो शर में आ गया, ऐसे ही क्षुरम में भी। अद्भी ही सातम पकार और सकार, खर और शर, ऐसे ही वासः क्षौमम पुरुषः सरुः, घना घनः क्षोभणः शर्षणीनाम, ये वैदिक मंत्र का अंश है। तो क्षोभण क्ष ककार और शकार। अब रही बात कि ये जो सूत्र है और आगे आने वाला है कुपोह कब पहुंचे, वो कहता है कवर्ग पवर्ग आगे हो तो फिर जिह्वा मूली और वो पद्मानीय होते हैं, करेगा नहीं करेगा वो आदेश। और यहां के उदाहरणों में देखें हम तो सर्वत्र हमें क्या दिखाई दे रहा है, शशह अक्षुरम में ककार है, पुरुष अक्षुरम, अद्भी ही सातम में पकार आ गया, वासह क्षोमम फिर ककार आ गया, पुरुषहत सरुहु इसको हटा दो बस, ये उसका विषय नहीं बनेगा। लेकिन घना घना क्षोभण शर्षणाम, यहां फिर ककार आ गया तो पद्मानीय की प्राप्ति हो रही है, जीवामूली और पद्मानीय की, ककार होगा तो जीवामूली और पकार होगा तो उपद्मानीय, ठीक है ना। लेकिन जब विसर्जनीय को विसर्जनीय ही रखा गया तो अगला सूत्र वहां ये जो है कुपोह कब पहुंच, ये शर परक खर में नहीं लग पाएगा, ठीक है ना, ये इसका पूर्ण रूप से पहले ही अपवाद हो गया, वो नहीं हो सकते आदेश यहां पर, क्योंकि उसको और स्थलों पर अवकाश मिल जाएगा कुपोह कब पहुंच को, जहां पर शर परक खर नहीं है वहां लग जाएगा ये। तो एक तो ये व्यवस्था हो गई कि विसर्जनीय का प्रयोग कहां हो सकता है, क्योंकि वैसे हम देखें कि खरवसान और विसर्जनीय जब विसर्जनीय करता है खर पर रहते, तो हमने पीछे देखा कि जहां पर तवर्ग और चवर्ग और टवर्ग यहां तो कहीं रहा ही नहीं, ठीक है ना, यहां तो सर्वत्र सकार तालव्य और मूर्धन्य ये तीनों हो गए, केवल क और ख ये बचा था, श और श स तीन ये मिले थे, प और फ तो चार और तीन सात। तो देखा होगा तुमने रोहित विज्ञानी कक्षा में यही बार बार वाक्य सुनने को मिलता होगा, सात वर्णों के सात अक्षरों के परे रहते हम विसर्जनीय का प्रयोग करते हैं, लेकिन उन सात में भी वाशरी जो सूत्र लगाते हैं हम, वो भी तो विकल्प से कर रहा है विसर्जनीय, ठीक है ना, वो कर रहा है विकल्प से, तो विकल्प से कर रहा है तो वहां पर भी तो सकार आदेश हो सकता है, हो जाएगा कि नहीं भाई, विकल्प से कर रहा है तो इसका अर्थ है वहां भी चाहें तो विसर्जनीय को न बोलें, तो श श स भी निकल गए। अब रह गया कावर खा और पावर फ, चार रह गए ये, ठीक है ना। तो चार में यहां कुपोह कपूच आ गया, वो कहता है मैं जिह्वामूली पद्मानीय करूंगा, ठीक है ना। यद्यपि वो विसर्जनीय भी रखता है, लेकिन एक पक्ष में जिह्वामूली उपधमानीय भी तो है, तो हमने अगर उनका भी प्रयोग कर लिया जिह्वामूली उपधमानीय का, अब बताओ विसर्जनीय कहाँ रहा, कहाँ रहा है? हाँ, शर्परे विसर्जनीय जो है ये तो अपनी जगह अडिग है, ये तो रखेगा, लेकिन ऐसे प्रयोग क्या बहुतायत से मिलेंगे? बहुत कम, दुर्लभ है। इस प्रकार के जो प्रयोग हैं ये दुर्लभ है। अब क्योंकि विकल्प है वाशरी में, और कुपो कपोचा भी एक तरह से विकल्प ही है, क्योंकि विसर्जनीय भी रख रहा है वो, और जिह्वामली उपधमानीय भी रख रहा है, तो उसमें फिर जो व्यवहार में जो चलता है वो कौन सा पक्ष अधिक लेते हैं? विसर्जनीय वाला, ठीक है ना। इसलिए हम सात वर्णों के पर रहते विसर्जनीय का उच्चारण करते हैं। ये चलो आगे देखो, वा शरी, वा व्यपदम शरी सप्तम में कुछ नंता। अब शर में आए केवल तीन वर्ण, श श स, तो शरी परतः विसर्जनीयस्य वा विसर्जनीय आदेशो भवति। तो विसर्जनीय को विकल्प से विसर्जनीय करने का तात्पर्य पता लगी गया हमें, क्योंकि विसर्जनीयस्य सह नित्य ही सकार कर रहा था। इस सूत्र ने यहां पर विसर्जनीय को एक पक्ष में विसर्जनीय ही रखा, दूसरे पक्ष में वो सकार कर ही देगा, और वो सकार जब कर देगा तो शर में श श स ये आ रहे हैं, तो श आगे आएगा तो तालव्य बन जाएगा उसी सकार को, श आएगा तो मूर्धन्य बन जाएगा उसी सकार को, और स आगे आ रहा है तो सकार ही रहेगा। तो इस तरह से देखो उदाहरण में, वृक्ष शेते, यहाँ तालव हो गया, पलक्ष शेते, कवय षट, यहाँ मूर्धन्य हो गया कवय षट, धार्मिक संतु, यहाँ सकार ही रहेगा, विसर्जने से सहसे किया हुआ सकार वो रहेगा धार्मिका संतु। एक बार तुम लोगों ने किसी ने प्रश्न किया था, ये न देवरुग्रा पृथ्वी चेदृढ़ा ये न स्वस्तभितम, ये ना कहा, तो ये सिने नहीं पूछा था शायद, तो स्वस्तभितम यहाँ पर विसर्जनीय है या नहीं है? नहीं है यहाँ पर, जबकि स्वर शब्द है ना सुख का वाचक, होना चाहिए स्वह स्तभितम। किस सूत्र से? स्वह स्तभितम, तो यही तो है ना वाशरी जो सूत्र है, ये विकल्प से जब कर रहा है तो विकल्प से दो कार्य कौन कौन से हुए इसके, इसके दो कार्य कौन कौन से हुए? या तो विसर्जनीय बोलो या फिर सकार बोलो, हम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं ना वहां, तो ये तो गलत बात है ना, कुछ तो बोलना चाहिए हमें। हम विसर्जनी भी नहीं बोल रहे कि स्वस्तभितम, हम उसको सकार भी नहीं कर रहे, स्वस्तभितम डबल सकार कर रहे, ऐसा भी नहीं कर रहे। तो यहां पर एक वार्तिक इसी सूत्र के साथ में अलग से आता है, और उस वार्तिक के द्वारा लोप कहा गया है, खर परे शरी वा लोपो वक्तव्यः। खर परे शरी, शर परे विसर्जनीय ने क्या कहा था? शर परक खर, इसको उल्टा कर दो, खर परक शर, है ना, स्थान बदल दिया गया उनका, कि आगे तो आएगा शर फिर उसके आगे खर आएगा। यदि ऐसी स्थिति आती है तो वहां पर विकल्प से लोप कहा गया है। अब तक लोप नहीं सुना हमने इन सूत्रों में कहीं भी कि लोप हो जाता है विसर्जनीय का, वो सीधा ही लोप कर देता है सकार का, नहीं विसर्जनीय का, ठीक है ना। खर परे शरी वा लोपो वक्तव्यः, तो इस तरह से खर परक शर पर रहते, और वहां स्तभितम में देखो क्या है, स्तभितम में खर परक शर है, सकार पहले है तकार आगे, स्तभितम, तो सीधा लोप ही हो गया उसका विसर्जनीय का। चलो ये भी हो गया, अब देखो आगे, कुपोह कपौच। अब यहां से प्रकरण एक नया प्रारंभ होता है और ये कुपोह इसकी जो कवर्ग पवर्ग इसकी अनुवृत्ति आगे अनेकों सूत्रों तक जाएगी, ये जाएगी लगभग 13 सूत्रों तक, ठीक है ना। 13 सूत्रों तक के जो भी कार्य हैं वो कवर्ग पवर्ग, और कवर्ग पवर्ग का तात्पर्य यह नहीं कि क ख ग घ ङ च और प फ ब भ म पूरे 10 ले लें हम खर में से ही तो छांटेंगे ना, तो खर में से कवर्ग पवर्ग 4 मिलेंगे, क ख और प फ। तो कुपोह से हम वो 10 अक्षरों पर ध्यान मत देना, केवल 4 बस, इनके परिणति कार्य होना है। तो कुपोह सप्तमी द्विवचनांतम कपौ प्रथमा द्विवचनांतम च व्यपदम। इसमें जो क और प का उच्चारण दिया हुआ है आगे, तो पहले चिन्ह उसके बाद में फिर उच्चारण, लेकिन ये जो सूत्र आदेश कर रहा है ये क और प आदेश कर रहा है ककार पकार, या कि ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये आदेश कर रहा है। आदेश तो चिन्हों के रूप में आएगा ना, लेकिन उन चिन्हों का पाणिनि ये भी समझा रहे हैं कि कैसे उच्चारण किया जाता है। उच्चारण के रूप में उन्होंने फिर ककार और उसमें क में तो आखिर उच्चारण के लिए है, फिर वो कहना तो उनको ककार और पकार था ना, लेकिन बोलने में तो नहीं आएगा बिना स्वर के, तो ककार और पकार इनका उच्चारण होता है। अर्थात क और ख आगे हैं और हमने विसर्जनी के स्थान पर ये चिन्ह आदेश के रूप में कर दिया, तो उच्चारण कैसे करेंगे उसका, ककार के रूप में। खकार आ रहा है तो तब भी ककार के ही रूप में होगा, क्योंकि दो खकार एक बार नहीं बोल पाएंगे, बोल के देख लेना अगर प्रयास सफलता मिल जाए तो। ऐसे ही पकार प और फ आगे आएगा तो पकार के रूप में उसका उच्चारण करना है। अब चिन्ह दोनों एक से हैं, तो फिर शास्त्रकारों ने व्याख्याकारों ने ऋषियों ने इनके नाम रखे अलग अलग। वो नाम कौन कौन से हैं, जिह्वा मूली है, वो पद्मानी है, वो पाणिनि ने ही वर्णोच्चारण में नाम रखी दिए हैं, तो यहां कहने की आवश्यकता नहीं है, यहां चिन्हों से संकेत दे दिया। अब इनके नाम क्या है तो कहेंगे भाई सीधे जाके देखो ना मेरी दूसरी पुस्तक में, वहां नाम दे दिए उन्होंने। तो जिह्वा मूली है, जिह्वा के मूल से, क्योंकि कवर्ग है ना, तो क को हम बोलते ही हैं कंठ से, तो जिह्वा का मूल वहीं होता है कंठ के पास में। और उपधमानी है, अब पवर को हम जो है ओष्ठों से बोलते हैं, तो ओष्ठों से बोलते हैं तो वहां पर एक ओष्ठ बंद करके जब ध्वनि निकलती है तो जैसे वायु का वेग अधिक होता है, धुमा शब्दाग्नि संयोग हो, जहां तेज वायु निकलती है उसी को तो यहां उसका प्रयोग करते हैं हम धुमा धातु का। तो उपधमानी है, अब एकदम बहुत जोर से नहीं, उसके समीप में थोड़ा सा, तो सार्थक संज्ञा भी है उपधमानी है, यानी कि थोड़ा सा वेग करने के योग्य उपधमानी है। तो प फ कुछ तो वायु निकलेगी, जैसे अगर हम मुख में वो एक होता है ना वो जो आटा भून करके और उसमें मीठा डाल करके सूखा और रख लेते हैं, फिर उसको खाना हो हमें तो कैसे खाते हैं, गीला नहीं करते उसको, उसको यूं ही मुंह में डाला और अंदर लार के द्वारा गीला होके फिर चबाते हैं ना उसको, अंदर ले लेते हैं, लेकिन मुख में डालते ही और पवर का उच्चारण करवाया जाए किसी से तो क्या होगा, वो सारा आटा बाहर निकल जाएगा कि नहीं। हो गया उपधमानी है, देखो जोर से वायु निकल रही है नहीं। तो बहुत से बच्चों के साथ में खेल करते हैं ऐसे, एक बच्चे के मुख में आटा दिया और उसे कहा बोलो पापा, पापा को बोला, वो बोला तो सब निकल गया मुंह में से उसके। तो ये इनके नाम है जिह्वा मूली उपधमानी। तो कवर्गे पवर्गे च परतः यथासंख्य हो जाएगा, विसर्जनीय से स्थान यथासंख्यम जिह्वा मूली उपधमानी इत्येतौ आदेशो भवतः। अब सूत्र में च भी बोल दिया है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नित्य रूप में करना है, कहा नहीं, विसर्जनीय भी रह सकते हैं, चकारा विसर्जनीयश्च। अब इस दोनों प्रकार के प्रयोगों में लोक में क्या स्वीकार कर लिया हम लोगों ने सरलता की दृष्टि से, विसर्जनीय, कि कौन ये चिन्हों की व्याख्या करता रहेगा, दूसरे को भी बाधा रहेगी। तो विसर्जनीय का उच्चारण हम लोग अधिक कर लेते हैं, लेकिन ये भी शुद्ध है। अब उच्चारण कैसे, जैसे वृक्ष करोति, विसर्जनी तो ऐसी रहेगा, लेकिन जब जिह्वा मूली आदेश कर लिया तो वृक्ष करोति, ठीक है ना, उसका भी आधे ककार के समान, वो पाणिनि स्वयं बता रहे हैं सूत्र में ही, ऐसे उच्चारण करना है। ऐसी ही वृक्ष खनति, तो वृक्ष खनति, वृक्ष पचति, तो वृक्ष पचति, यहां पकार हो जाएगा, जैसे कि डबल पकार बोला जा रहा हो ऐसा लगेगा, वृक्ष फलति, वृक्ष फलति। तो यहां तक स्पष्ट हुआ। अब ये कुप्पो आगे चलेगा, क्योंकि ये भी सूत्र बहुत व्यापक बन रहा है देखा जाए तो, क्योंकि ऐसे बहुत प्रयोग मिलेंगे इस प्रकार के, जहां के विसर्जनी के आगे कवर्ग और पवर्ग का उच्चारण करने के लिए शब्द मिलेंगे, ऐसे बहुत से आएंगे प्रयोग, तो सर्वत्र लगने लगेगा ये, ठीक है ना। और सर्वत्र लगने लगेगा तो फिर अब आगे जो सूत्र आ रहे हैं तो कहां कहां ये नहीं लगेगा, ठीक है ना, अब उसका ये चलेगा प्रकरण। तो उसमें सबसे पहला सूत्र आ रहा है आगे, सोपदादौ, सह प्रथमैक वचनांतम, अपदादौ सप्तमैक वचनांतम। अब ये जो सकार कर रहा है विसर्जनीय के स्थान में, ये विसर्जनीय क्या कहीं पर पद के मध्य में भी मिल सकता है? देखो पीछे जब खरवसान्योह विसर्जनीय सूत्र से हमने विसर्जनीय किया था तो वहां पर पदस्य का अधिकार चल रहा था, तो पद के अंत में विद्यमान रेफ, वो रेफ चाहे रूका हो या रेफ मात्र हो, उसको विसर्जनीय किया था, तो विसर्जनीय पद के अंत में ही मिलेगा ना, पद के अंत में ही मिलेगा। तो अब इसके आगे जो शब्द आएगा वो एक दूसरा पद ही तो होगा, अब तक हम जितने प्रयोग करते आए हैं ऐसे ही तो करते आए हैं, वो दूसरा पद कहलाता है। तो दूसरा पद कहलाता है, तो उस अवस्था में अगर हम दूसरा पद बोल रहे हैं तो फिर इसको आपदादि कैसे कहें, क्योंकि जब अगला पद बोला हमने तो कवर्ग पवर्ग विसर्जने के आगे ही तो आएंगे ना सीधे एकदम बिना किसी व्यवधान के, और तुरंत ही आगे आएंगे तो उस अवस्था में वो पद के आदि में ही तो होंगे, लेकिन सूत्र कह रहा है अपदादौ, अर्थात कवर्ग पवर्ग पद के आदि में नहीं होने चाहिए। तो इसका तात्पर्य यह है कि आगे हम जो शब्द बोलेंगे वो पद नहीं होगा, कोई प्रत्यय हो सकता है, और प्रत्यय पद होता नहीं है, हो गया स्पष्ट। तो इसमें जो उदाहरण आएंगे वो प्रत्यय मिलेंगे, उसके आगे विसर्जनी के आगे प्रत्यय दिखाई देंगे हमें। तो अपदाद्यो हो कुप्वो हो परतः विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति, अब वहां सकार ही रहेगा, ठीक है ना, इसका अब कोई भी अपवाद नहीं। इस तरह से ये बन रहा है अपवाद, अब कुपोह कपोचो का बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये जिह्वामूली उपदमानीय नहीं होने देगा और विसर्जनीय भी नहीं रखने देगा, क्योंकि पूर्व सूत्र का ध्यान रखना, हम जब अपवाद बोल रहे हैं तो अपवाद किस रूप में लिया जाएगा, पूर्व सूत्र ने दो कार्य किए थे कि या तो जिह्वामूली उपदमानीय करो अथवा विसर्जनीय रखो, इसने कहा नहीं दोनों में से कुछ भी नहीं, सकार करना है हमें, यद्यपि सकार विसर्जनीय से सह कर चुका था, लेकिन कर तो चुका था, उसका अपवाद बन गया कुपोह कब पहुंचे, ठीक है ना, कवर के पवर के पर रहते, यद्यपि उसकी भी अनुवृत्ति है विसर्जनीय की भी, लेकिन वो तो सकार कर रहा था ना, सकार तो नहीं होने दिया इसने। और यहां वो नियम तो हमें पता ही है पीछे से कि असिद्ध प्रकरण होने पर भी जब कोई अपवाद का सूत्र आता है तो वहां पर वो असिद्ध नहीं होता है, तो हम ये भी नहीं कहेंगे कुपो कपूच असिद्ध हो जाएगा विसर्जनीय से सह की दृष्टि में, नहीं वो सिद्ध ही रहेगा। तो इस तरह से विसर्जनीय से सह का अपवाद बना कुपो कपूच, और कुपो कपूच का अपवाद बन गया ये सोपदादौ। तो सोपदादौ जो अपवाद बना दुश्मन का, दुश्मन क्या होता है, मित्र बन जाता है ना, तो विषय निश्चय का ये मित्र बन गया एक तरह से देखा जाए तो। ये साकार कर रहा है, वो भी साकार ही कर रहा था। अब यहाँ उदाहरण देख लो, ये प्रत्यय कौन कौन से हैं, सब पढ़े हुए हैं पीछे है? याप ये पाशव से पाशव करते हैं, और कल्प प्रत्यय ईशत समाप्त कल्प देश देशी अरह, ठीक है ना। इसकी गिनती करने के लिए एक वार्तिक भी साथ में हम बोल सकते हैं, पीछे शायद मैंने बताया भी था संपुम का नाम सो वक्तव्य, लेकिन वो तो खैर यहाँ नहीं लेंगे हम उसको। तो यहाँ चार प्रकार के प्रत्यय, ठीक है ना, कौन कौन से, एक तो पाशप में पकार मिल जाता है पूर्व में, कल्पप में क मिल जाता है, और एक क प्रत्यय भी तो है सीधा, क प्रत्यय भी आता है, तो उसको ले लेते हैं। तो एक वाक्य पूरा बना दिया गया है, पाश कल्प क काम्य, पाश कल्पक काम्य, ठीक है ना। पाश प्रत्यय, कल्प प्रत्यय, और क प्रत्यय और काम्य प्रत्यय, इनमें मिल जाता है। इनमें ककार तो मिला हमें तीन जगह, पकार केवल एक ही जगह, लेकिन फ और ख ये कहीं नहीं मिले। कोई बात नहीं, जितना मिला उतना ले लेंगे। तो इस तरह से यहां सकार ही होगा। अब पयाह पाशम अगर कोई बोलता है तो अशुद्ध कहलाएगा, ठीक है ना, ये अशुद्ध कहलाएगा। यहां नित्य ही सकार होगा। तो पयस पाशम, यशस पाशम, पयस कल्पम, यशस कल्पम, पयस्कम, यशस्कम, पयस काम्यति, यशस काम्यति, काम्य प्रत्यय वही जो नाम धातुओं के प्रकरण में है वहां पर। चलो, अब सोपदादव सूत्र ने अपना कार्य कर दिया, लेकिन यहां से अब जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये एक तो मैंने कहा था कुपो कपौच्य का अपवाद चल रहा है ये सारा, दूसरा जो सकार आदेश किया है अभी सोपदादव से, इस सकार की अनवृत्ति आगे दूर तक जाने वाली है, ठीक है ना। सकार की अनवृत्ति दूर तक जाएगी, ये जाएगी 54 सूत्र तक। इनकी यहां से अगर गिनती करें तो 17 हो गए ना, कितने हो गए, ये संख्या हो गई 38 48, 17 हो गए ना, तो वहां तक जाएगा ये। अब अगला सूत्र जो आ रहा है ये एक अन्य वर्ण को ले रहा है, ये मूर्धन्य सकार को ले रहा है, और इसकी भी अनवृत्ति ऐसी ही जाएगी आगे। तो अगला सूत्र देखो, दोनों को मिलाना फिर परस्पर संगति कैसे लगेगी, कि इणः शः। देखो पिछले सूत्र ने कोई ऐसा विशेषण नहीं लगाया था कि विसर्जनीय किससे उत्तर हो, ऐसा नहीं कहा उसने। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि ये सूत्र पूर्व सूत्र का क्या अपवाद बन जाएगा कि नहीं। ये कह रहा है इणः पंचमे गुचनांतम, शः प्रथमे गुचनांतम, इणः उत्तरस्य विसर्जनीयस्य शकारादेशो भवति अपदाद्यो कुपुः परतः। उसने क्या कहा था, सकार होता है अपदादि कवर्ग पवर्ग पर रहते। इसने कहा नहीं, अगर विसर्जनीय से पहले इण प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है तो फिर ताल दंत सकार न होकर के ये मूर्धन्य सकार हो जाएगा, तो ये इसका बन गया अपवाद। अब क्योंकि अनवृत्ति तो सह की भी जाएगी, शह की भी जाएगी, दोनों की जाएगी आगे के सूत्रों में, तो वहां पर हम यदि इण से उत्तर, ठीक है ना, इण से उत्तर यदि दिखाई दे रहा है हमें तो शह की अनवृत्ति ले लेंगे, और इण नहीं है तो स की अनुवृत्ति ले लेंगे। जैसी संगति होगी वैसी अनुवृत्ति ले ली जाएगी आगे। तो इण उत्तरस्य विसर्जनीयस्य शकारादेशो भवति। अब यहां पर भी प्रत्यय जैसे पीछे कहे गए थे वैसे ही प्रत्यय यहां भी आएंगे, क्योंकि अपदादि कहा गया है, ये दो ही सूत्र में है ये विषय अपदादि का, आगे नहीं चलेगा ये। तो यहां भी वही प्रत्यय है, देख लो, केवल पूर्व शब्द बदल गया है, क्योंकि वहां इण भी चाहिए विसर्जनी से पूर्व। तो जैसे सर्पिश, तो सर्पी ही पाशम, तो इकार से उत्तर आ रहा है विसर्जनीय, इण से उत्तर आ गया सर्पिश पाशम। अब यहाँ ऐसा मत कर बैठना कि देखो पहले हमने विसर्जन्य से सह से विसर्जनी को सकार कर लिया और उसके बाद फिर क्या इनको के अधिकार में लाने लगे आदेश प्रत्यय। कोई पूछे आदेश कहाँ है कि देखो आदेश तो है ही, हमने विसर्जनी को सकार आदेश किया था, अब उसको मूर्धन्य कर सकते हैं कि नहीं? इनसे उत्तर, आपत्ति कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन ये गलत प्रक्रिया कहलाएगी। यहां ये सूत्र लगाना है क्योंकि अगर हम उसको लगाएंगे तो वहां पर ये नहीं बैठा हुआ है पीछे कुपो कपूचे और ये सो पता दो, ये नहीं बैठे हुए हैं, ये होने देंगे। तो इसलिए सीधा ही विसर्जनीय को मूर्धन्य हो चुका है, यहां सकार को सकार नहीं हुआ है। तो सर्पिष्पाशम यजुष्पाशम सर्पिष्कल्पम यजुष्कल्पम का प्रत्यय करके सर्पिष्कम यजुष्कम सर्पिष्काम्यति यजुष्काम्यति। सर्पिष की बहुत चर्चा होती है ना, किसे कहते हैं सर्पिष? घी के लिए। अच्छा, अब यहां पर इन दोनों की निवृत्ति का बताई दिया मैंने, एक एक करके जिसका संबंध जुड़ता जाएगा उसको देखते जाएंगे। जैसे अगला सूत्र नमस पुरसोर गत्यो हो, नमस पुरसोह षष्ठी द्विवचनांतम गत्यो हो षष्ठी द्विवचनांतम। इसमें ये जो सोपदादव और इणशह सूत्र हैं, इसमें सोपदादव में कुछ वार्तिक भी साथ में आ जाते हैं इनके, जो कि आवश्यक भी हैं समझना। कि यहां पर एक वार्तिक आता है कि सोपदादव इति अनव्ययस्य इति वक्तव्यम्। अगर कोई अव्यय आ रहा है, ठीक है ना, अव्यय के आगे अव्यय के अंत में यदि विसर्जनीय आ रहा है तो सोपदादव को नहीं लगाते। जैसे प्रातर अव्यय है या कि एक सामान्य शब्द है अव्यय है, और वहां हमने रेफ को किया विसर्जनीय प्रातः, आगे इन्हीं प्रत्ययों में से कोई ले लिया हमने, जैसे कल्प प्रत्यय ले लिया तो प्रातः कल्पम, तो सोपदादव तो सकार करेगा ना, तो प्रातस कल्पम होना चाहिए, नहीं वहां विसर्जनीय ही बोलना है। तो एक बात तो यह है कि अव्यय में नहीं होता। और काम्यस प्रत्यय जब लाते हैं तो वहां भी एक नियम है कि रोह काम्ये नियमार्थम, कि काम्यच प्रत्यय परिणति, अगर आपने विसर्जनीय को सोपदादु से सकार किया है तो वह विसर्जनीय जिस रेफ के स्थान पे हुआ है वह रेफ रू का रेफ होना चाहिए। तो रोह काम्ये नियमार्थम, एक ये वार्तिक आ गया। जैसे पयह काम्यति है तो पयह काम्यति में पयस शब्द तो सकार को रू करेंगे ना पहले सजुषो रू से, उस रेफ को होगा विसर्जनीय, तब तो हो जाएगा सकार। और यदि ऐसा नहीं है, जैसे गिर शब्द को ले लें, गिरी धातु से बनता है जो के प्रत्यय करके, तो गिर में क्या रेफ रू का है? तो वहां यदि हम काम्य आगे जोड़ते हैं काम्यति इत्यादि बोलेंगे तो गीह काम्यति। अब यहां पर गिर का गी ही बना तो गीर और विसर्जनीय कर लिया, अब उसे विसर्जनीय को सोपदादु लगाएं क्या? नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पर विसर्जनीय ही रहेगा। यानी कि वहां पर नियम कर दिया कि रू के रेफ को ही सकार होगा, अगर रेफ मात्र है और उसका विसर्जनीय है तो उसको सकार नहीं होता। ये साथ में उसके दो नियमों का ध्यान रखना है। तो नमस पुरसोर गत्यो हो, नमस पुरस इत्येतयो हो, अब इनका विशेषण दे दिया है साथ में गत्यो हो कह करके कि गति संजकयो हो, नमस पुरस इत्येतयो हो गति संजकयोर विसर्जनीयस्य सकारादेशो भवति कुपो परतः। तो क्या कहना चाह रहा है ये, कवर्ग पवर्ग परिणेते विसर्जनीय को सकार होता है। नमस पुरस इन दो शब्दों को लिया इसने, लेकिन ये भी दो शब्द गति संजक होने चाहिए। अगर सामान्य रूप में आ रहे हैं गति नहीं है, ठीक है ना, तो उस अवस्था में ये सूत्र नहीं लगेगा। तो नमस इसकी गति संज्ञा साक्षात प्रभृति नीच और पुरुष का भी सूत्र है पुरो व्ययम, इससे पुरुष की गति संज्ञा हो जाती है। तो उनके आगे हम कवर्ग लेकर के आए, तो कर्ता कर्तुम कर्तव्यम, तो नमस्कर्ता नमस्कर्तुम नमस्कर्तव्यम, ऐसे ही पुरुष शब्द है। पवर्ग का उदाहरण इसमें मिलता नहीं, ठीक है ना। तो पुरस्कर्ता पुरस्कर्तुम पुरस्कर्तव्यम, तो यहां पर सकार रखा। तो कहने का तात्पर्य इस सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों ऐसा किया जा रहा है? हाँ, ये सब उसी का अपवाद चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सकार हो गया यहां पर। आगे देखो, अब यहां पर हम इण श से श की अनुवृत्ति नहीं लाए हैं, सह की लेकर के आए हैं, क्योंकि नमस पुरस में जो विसर्जनीय है वो इण से उत्तर नहीं है। लेकिन अगले सूत्र में अब स्थिति बदल जाएगी। इद दुपथस्य चा प्रत्ययस्य, इद दुपथस्य षष्ठी क्वचनांतम चा विपदम अप्रत्ययस्य षष्ठी क्वचनांतम। इत उत और उपधा, तीन शब्द हैं ये। तो पहले द्वंद्व करेंगे, इच्च उच्च इद उतउ, फिर बहुव्रीहि समास इद उतउ उपधे यस्य। अब यस्य कस्य, विसर्जनीय से, सब उसी का चल रहा है ये प्रकरण। अर्थात ऐसा विसर्जनीय है जिसकी उपधा में या तो इकार हो या उकार हो, पहली बात। दूसरा कहा अप्रत्यय, प्रत्यय नहीं होना चाहिए वो। तो इकारोपधस्य उकारोपधस्य च अप्रत्यय विसर्जनीय शकारादेशो भवति। अब शकार बोला हमने, क्यों? क्योंकि ई और उपधा में है तो इण से उत्तर ही तो आएगा। शकारादेशो भवति कुपोः परतः। अब यहां पर पहले हम अप्रत्यय को समझ लें कि प्रत्यय का नहीं होना चाहिए। हमने बोला अग्नि शब्द को ले लिया, अग्नि के आगे सुप्रत्यय ले आए प्रथमा के एक वचन में, रेफ कर दिया और विसर्जनी कर दिया। अग्नि ही आगे करोति बोल दो, कुछ भी कर रहा है, अग्नि जला रहा है, कोई कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, तो अग्नि ही करोति। अब यहां जो विसर्जनीय है तो इकार उपधा में है, उसके इकार उपद है ना विसर्जनीय। पीछे चर्चा हो रही थी एक बार कि ये सारे जो 63 वर्ण है इनका स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वातंत्र से प्रत्येक एक वर्ण है ना गिनती में आता है, तो ये भी तो एक वर्ण हो गया विसर्जनीय। और विसर्जनीय वर्ण हो गया तो अल प्रत्याहार में आ गया कि नहीं? अयोगवाहों का किसमें गिनती की गई? अयोगवाहों की अट में, तो अट में कह देने से वो हल और व्यंजन सब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो पूरे अल में आ गया कि नहीं? अट में कहने से पूरे अल में आ गया, तो पूरे अल में आ गया तो अलंत्या तूर उपधा, तो विसर्जनीय उपधा बना कि नहीं? कोई प्रश्न करे यहाँ उपधा कैसे है? उपधा में तो अंतिम अल से पूर्व होना चाहिए, यहाँ तो अंत में कोई अल है ही नहीं, अंत में अल है ही नहीं। जैसे अग्नि ही, अग्नि में एकार, एकार के आगे अल दिख रहा है हमें कहीं, क्योंकि वो स्वभाव ऐसा बन गया है देखते देखते कि वो अल वही दिखते हैं हमें जो प्रत्याहार सूत्रों में आ रहे हैं, उनमें से कोई वर्ण हो, क्योंकि अल प्रत्याहार, प्रत्याहार सूत्र सारे बोल के देख लिए 14, उसमें कहीं विसर्जनीय दिखाई नहीं दिया, तो कैसे उपधा बन गया ये? तो इसीलिए बन गया कि विसर्जनीय भी अल है, तो इकारोपद विसर्जनीय हो गया अग्नि ही। लेकिन ये विसर्जनीय हुआ किसके स्थान में था? प्रत्यय के स्थान में हुआ था, वो सुप्रत्यय आया था जो, ठीक है ना। तो ऐसे ये सूत्र वहां नहीं लगेगा। अब ये जो धारण दिए हैं इसीलिए इन्होंने निस दुस बहिस, ये सब क्या है? ये निपात हैं, ठीक है, जो कि प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय का सकार नहीं है ये। तो इन सब सकारों को रू किया गया, रू को फिर विसर्जनीय किया गया, और सभी में विद्यमान विसर्जनीय या तो इकारोपद है या उकारोपद है। आगे कवर्ग पवर्ग आने पर उसको मूर्धन्य सकार हो गया। तो निष्कृतम निष्पीतम दुष्कृतम दुष्पीतम बहिष्कृतम बहिष्पीतम आविष्कृतम आविष्पीतम, ये सब इकारोपद के चल रहे हैं। दुष्कृतम उकारोपद का हो गया था, ऐसे ही चतुष्कृतम, ये उकारुपद में आ गया, चतुष्कपालम, चतुष्कंटकम, चक्षुष्कलम, नहीं चतुष्कलम, और प्रादुष, प्रादुष्कृतम, प्रादुष्पीतम। तो इस प्रकार से ये भी सूत्र बहुत लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत से स्थल आएंगे, बहुत से ऐसे शब्द हमें दिखाई देंगे बने हुए कि जहां पर विसर्जनीय इदुपद मिल जाता है, और आगे कवर्ग पवर्ग, ठीक है ना। कवर्ग पवर्गों में भी हमने जितने उदाहरण अब तक देखे हैं, इसमें ख और फ के नहीं मिलते हैं, बस क और प यही प्राय करके मिलेगा। देख सकते हैं वैसे कम मिलते हैं, जैसे फ में देखें तो फलत धातु आदि इत्यादि आती है ना, ऐसे ख में खन धातु, खनति आदि, इनका प्रयोग कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन कम है ऐसी धातुएं। पकार की और ककार की अधिक मिलती हैं, तो वही उदाहरण दे दिए हैं। आगे देखो, तिरसोन्य तरस्याम, तिरसह षष्ठे कुछ नान्तम, अन्य तरस्याम सप्तम ये कुछ नान्तम। अब यहां किसकी अनुवृत्ति लाएंगे हम, सह की या शह की? तिरस, तिरह क्या है, विसर्जनीय से पूर्व अकार है, तो सह की अनुवृत्ति लाएंगे। तो तिरसह, पीछे से जो नमस पुरुषोर गत्योह में गत्योह गति शब्द बोला था, उस गति की अनुवृत्ति यहां भी लाते हैं मंडोपलुत गति से। तो गति संज्ञक तिरस शब्द को लेना है, अगर गति नहीं है तो नहीं लेना है। तो गति संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो विभाषा क्रिय विकल्प से करता है, तो जिस पक्ष में नहीं करेगा उस पक्ष में गति नहीं बनेगा वो, ठीक है ना। तो वहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा, फिर वहां विसर्जनी ही बोलना पड़ेगा हमें। तो गति संज्ञकस्य तिरसः विसर्जनीयस्य विकल्पेन सकारादेशो भवति कुप्वोः परतः। तो तिरस्कर्ता, विभाषा क्रिय से गति संज्ञा हो चुकी है, तिरस्कर्तुम, तिरस्कर्तव्यम, अब विकल्प से किया गया है, क्या विसर्जनीय को सकार, तो दूसरे पक्ष में क्या रहेगा, विसर्जनीय। अब वहां मत लगाना लगना विसर्जनीयस्य सह, लेकिन उसका तो अपवाद कुप्वोः कपूचे बैठा हुआ है, फिर समझो बात के लिए। दूसरा जो धारण है ना, तिरह कर्ता, ये स्थिति है, तो विसर्जन से सह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन उसका अपवाद बैठा हुआ है कुप्वोः कपूचे, वो कहता है या तो जेहवा मूल्य करो यहां पर, या विसर्जनीय रखो, ठीक है ना। तो अब ये है इसका अपवाद, ये सारे सूत्र चल रहे हैं, ये कुप्वोः कपूचे के अपवाद चल रहे हैं। तो अपवाद चल रहे हैं, तो कुप्वोः कपूचे ने विसर्जनीय आदेश किया था या जिह्वामूली आदेश किया था? जिह्वामूली किया था, ठीक है ना। और विसर्जनीय भी रखा कहा जाएगा, वो कोई आदेश नहीं किया था, वो तो था पहले से, उसको विसर्जनीय रखा, और उसका यह है अपवाद, ठीक है ना। अब जब विसर्जनीय उसका अपवाद बनाइए, तो जिह्वा मूल्य तो यहां होगा नहीं तिरह कर्ता में। अब रही बात कि विसर्जनीय तो हमें दिखाई दे रहा है यहां पर, तो फिर हम जो है विसर्जनीय से सह को क्यों नहीं लगा सकते, तो फिर वही उत्तर आएगा कि उसका अपवाद कुप्वोः कपूचे बैठा हुआ, आप लगा कैसे लोगे आप, तो कुछ नहीं कर पाए, विसर्जनीय ही रहेगा दूसरे पक्ष में। आगे देखो, द्विस्त्रिश चतुरिति कृत्वोर्थे। अब ये कुछ कुछ एक एक कुछ कुछ शब्दों को लेकर के आगे जो सूत्र आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कार्य करने वाले, इसमें कुछ व्यापक सूत्र भी आएंगे, जैसे ऋतुभस्य व्यापक था, ऐसे इणाशह ये भी व्यापक था, ये तो एक एक शब्द के लिए है, नमस पुरुषोर्गत्योः तिरसोन तरस्याम, ऐसे ये तीन शब्दों के लिए है। तो द्विस्त्रिश चतुः अविभक्त्यंत निर्देश, ऐसे ही ले लिया जो कहते हो, इति अव्यपदम कृत्वोर्थे सप्तम वे कुछ नान्तम, इति साथ में जोड़ दिया है सूत्र में, तो करते हैं पाणिनि ऐसा कहीं कहीं, जो स्वरूप का निर्देश करने के लिए इति शब्द को बोलते हैं। तो तीन शब्द हैं यहां पर, और ये जो तीनों शब्द हैं इनमें सकार साथ में दिखाई दे रहा है हमें, जैसे द्विस में दिखाई दे रहा है, मूल शब्द तो द्वि है ना, त्रिस में दिखाई दे रहा है, मूल शब्द त्रि है, तो सकार आ कहां से गया? तो क्या उत्तर आएगा? सकार जहां आ जाए तब ये सूत्र लगेगा। तो सकार हमें लाना पड़ेगा पहले, कहां से लाएंगे? हाँ, तो वहां पर जो है प्रकार अर्थ में नहीं, क्रियाभ्यावृत्तिगण, ठीक है ना, क्रिया की गणना जहां करते हैं, दो बार, तीन बार, चार बार, तो सुच का सकार हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन चतुर में वहां तो नहीं दिख रहा है सकार। क्या करेंगे फिर? क्योंकि वो है द्वि त्रि चतुर्भ्यः सुच, चतुर से भी तो किया था उसने, लेकिन वो चतुर के आगे जो सकार आएगा वो रात सस्य कहां छोड़ेगा उसको, इसलिए फिर चतुर्जों का तो ऐसे ही रखा है पढ़ने ने, लेकिन हमें मानना तो पड़ेगा। क्यों क्यों मानना पड़ेगा? कोई ये कह सकता है भाई सूत्र को तो विसर्जनीय चाहिए ना, तो विसर्जनीय चाहिए तो क्या चतुर के रेफ को नहीं होगा विसर्जनीय? होगा, लेकिन क्या वो कृत्व सुच के अर्थ में होगा? साथ में सूत्र में कृत्वोर्थ कहा गया है कि नहीं? तो कृत्व सुच का भी तो अर्थ लाना है, क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना भी तो करनी है, तो केवल हम चतुर शब्द बोल करके तो गणना नहीं कर पाएंगे, वो तो उसका अर्थ होगा चार, चार बार कैसे बोलेंगे? तो चार बार बोलने के लिए सुच भी करना होगा, भले ही सुच का लोप हो जाए, सकार का लोप हो जाए, लेकिन अर्थ तो रहेगा उसका। इसलिए तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि द्विस त्रिस चतुर इत्येतेषां कृत्वोर्थे वर्तमाना नाम, कृत्व सूच के अर्थ में होने चाहिए, ये क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना में होने चाहिए। विसर्जनीयस्य विकल्पेन शकारादेशो भवति कुपुः परतः। अब शकार क्यों बोला हमने? क्योंकि तीनों में देख लो विसर्जनीय कैसे रहेंगे, ये तीनों में इदुपद या उदुपद, तो श की निवृत्ति आएगी फिर इणाशः। क्योंकि इण से उत्तर आ गए तो उदाहरण देख लो, कोई समस्या नहीं है, पहले हम सुच प्रत्यय कर लेंगे और सुच प्रत्यय करके बन जाते हैं ये अव्यय, ठीक है ना, स्वाद्युत्पत्ति भी होगी वो लोप हो जाएगा अव्ययादाप सुपः। तो द्विष करोति दो बार करता है, तो द्वि ही करोति ये था, तो विकल्प से किया है दूसरे पक्ष में विसर्जनीय रहेगा, तो द्विष करोति द्विह करोति त्रिष करोति त्रिह करोति चतुष करोति चतुः करोति, द्विष पचति द्विह पचति दो बार पकाता है, त्रिष पचति त्रिह पचति चतुष पचति चतुः पचति, तो इस तरह से इसके उदाहरण बनते हैं ये। आगे इससोह सामर्थ्य, इससोह षष्ठी द्विवचनांतम सामर्थ्य सप्तम में कुछ नांतम, यहां भी देखो श की ही अनुवृत्ति लाएंगे हम, क्योंकि इस और एक पर अच्छा जी विसर्ग जो दूसरा पक्ष हुआ है और एक भी बन जाएगा ना वो उपध्वनि आदि करके, नहीं उसके अपवाद चल रहे हैं ये सब, उसकी प्राप्ति में ही ये सूत्र चल रहे हैं, उसके हुए अपवाद, वो तो लग ही रहा था और वह जिह्वामूली उपद्मानीय कर रहा था, अभी पीछे यही तो सारी बातें हुई नहीं, वो जिह्वामूली उपद्मानीय कर रहा था, तो वो न होने दे करके इन सूत्रों ने सकार और शकार आदेश करना प्रारंभ कर दिया। अब जहां जहां कहीं विकल्प आता है तो प्रश्न यही था ना कि वहां दूसरा पक्ष क्या बचेगा, तो दूसरा पक्ष क्योंकि जिह्वामूली उपद्मानी तो कर नहीं सकते हम, उसके तो अपवाद है ये, तो विसर्जनीय ही तो बचेगा, वही रहेगा। तो इस उसो हो, इस उस इत्येतयो हो विसर्जनीयस्य स्थाने अन्यतरस्याम शकारादेशो भवति, लेकिन साथ में सूत्र में कहा है सामर्थ्य, ये सामर्थ्य क्या है? तो समर्थस्य भावः सामर्थ्यम, संगत सापेक्ष कह सकते हैं, ठीक है ना, वो होने चाहिए, समर्थ पदविधि सूत्र है ना, जैसे वहां पर हमने समर्थ का अर्थ किया था वैसा ही अर्थ यहां लेना है। तो सापेक्ष जो शब्द होते हैं वहीं तो समर्थता घटती है भाई, संबंध भी तो हो दूसरे शब्द से उसका परस्पर, ऐसा नहीं है कि पहला शब्द बोला हमने बिल्कुल दूसरे से जुड़ा हुआ है ही नहीं, केवल एक क्रम में आ गया है वाक्य में बस। अगर हमें देखना है तो इसका प्रतिदान पहले समझ लेते हैं कि जैसे हमने उदाहरण लिया सर्पिष शब्द को ही ले लें और वाक्य बोल दिया कि तिष्ठतु सर्पी ही, घी यहां रखा जाए, ठीक है ना, तिष्ठतु सर्पी ही, पिब त्व मुदकम, तू जल पी ले। अब यहां सर्पी ही और पिब क्या इनका संबंध है परस्पर, कोई कुछ नहीं, सर्पिष को पीने की बात नहीं हो रही है, पीने को तो जल कहा जा रहा है और सर्पिष को प्रथमांत है वो रखने की बात कही जा रही है उसकी, वो यहां रहे यहां रखा जाए, ठीक है ना। तो इस तरह से सर्पी ही और पिब ये इन दोनों में असामर्थ्य है। तीसरे सूत्र का अर्थ बना कि इस उस इत्येतयो विसर्जनीयस्य अन्यत्रस्याम शकारादेशो भवति सामर्थ्ये सति कुपो परतः। अब जब करोति बोला हमने सर्पिष के आगे तो अब ये सामर्थ्य है क्योंकि सर्पिष करोति का कर्म कहें या कर्ता में क्या कह सकते हैं, कर्ता में आयु के वर्धन का कार्य करता है घी, आयुर्वै घृतम, घी आयु है ना, तो आयु बढ़ानी हो तो घी पान करें फिर, और हम कर्म के रूप में भी ले सकते हैं, वहां कर्ता फिर कोई और छिपा हुआ माना जाएगा, ठीक है ना, दोनों में ले सकते हैं। तो इस तरह से कर्म माने या कर्ता माने, क्रिया से संबंध तो हो ही गया ना, सामर्थ्य हो गई, तो सर्पिश करोति सर्प ही करोति, विकल्प हो गया ये, यजुष करोति यजुः करोति। अब यहां जो था ये तो था सामर्थ्य के लिए, और अब अगले सूत्र में भी यहां कहा नित्यम समासे अनुत्तर पदस्थस्य, नित्यम प्रथमी कुछनांतम, समासे सप्तमी कुछनांतम, अनुत्तर पदस्थस्य षष्ठी कुछनांतम, इस और उस तो यहां भी लिए गए हैं, लेकिन समास शब्द यहां पर और जोड़ा गया है, समासे समास के अंदर होने चाहिए पहली बात। दूसरा यह है कि अनुत्तर पदस्थ सूत्र में कहा, ठीक है ना, उत्तर पदस्थ यानी उत्तर पद में जो रहता है, उत्तर पदे तिष्ठति इति उत्तर पदस्थ, न उत्तर पदस्थ अनुत्तर पदस्थ, अर्थात उत्तर पद में स्थित न हो कौन कौन, ये षष्ठी जहां जहां आ रही हैं, ये षष्ठी किसके लिए आ रही हैं, विसर्जनीयस्य, अर्थात जिस विसर्जनी के स्थान पर ये सूत्र शकार करेगा नित्य, वह विसर्जनीय उत्तर पद में स्थित नहीं होना चाहिए। अब यहां उत्तर पद में स्थित ये घटाएंगे कैसे हम, क्योंकि हम जब ये देख रहे हैं कि कवर्ग पवर्ग तो आगे आने चाहिए, तो इसका तात्पर्य है कि एक तो वो पद होगा जो कवर्ग पवर्ग वाला होगा और इधर होना चाहिए पूर्व में फिर विसर्जनीय, ये दूसरा पद हो गया यानी कि पहला वाला, ठीक है ना, ये पहला पद हो गया विसर्जनीय वाला और दूसरा हो गया कवर्ग पवर्ग वाला। तो अब फिर कहा जा रहा है कि अनुत्तर पदस्थ, तो उत्तर पद में कहा है, तो पूर्व पद में ही रहा ना, तो कैसे बनाएंगे उसको उत्तर पद। अगर हम देखें कि अनुत्तर पदस्थ होना चाहिए तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, ये पूर्व पद में है तो अनुत्तर पद ही तो रहेगा, तो कहने की क्या आवश्यकता रही फिर यहां पर, उत्तर पद तो कवर्ग पवर्ग वाला शब्द बनेगा और पूर्व में रहेगा ये विसर्जनीय वाला, तो विसर्जनीय जहां आएगा वो अनुत्तर पद में ही तो होगा, तो कहना क्यों पड़ रहा है। अगर हम एक और ले आए पूर्व में तो तीन पद करते हैं इकट्ठे तो वहां घटेगा फिर ये, वहां पर उत्तर पद में आ जाएगा ये। जैसे हमने सर्प ही शब्द को ले लिया कि सर्पिश कुंडिका, अब सर्पिश के पहले एक शब्द और ले आओ परम जोड़ दो विशेषण के रूप में, परम सर्पी है ये, और उसकी फिर कुंडिका बनाई गई, कुंड में घी भरा गया ना, बहुत बड़े कुंड में नहीं इसलिए कुंडिका है ना, स्त्रीलिंग में छोटा कर देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाता है शब्द अगर छोटा कर दिया तो स्त्रीलिंग हो गया, तो परम सर्पिश कुंडिका। अब यहां जो परम सर्पिश में सर्पिश है ये उत्तर पद में आ गया कि नहीं, यहां नहीं लगेगा, ये वहां विसर्ग ही रहेगा, परम सर्पी ही कुंडिका। तो इसके उदाहरणों में बस दो ही पद रहेंगे, एक विसर्जनीय वाला दूसरा कवर्ग पवर्ग वाला, तो सर्पिशः कुंडिका सर्पिश कुंडिका। महिलाएं वो घी बनाती हैं घरों में, जैसे पहले अधिक होता था, अब तो पशु ही कम पाले जाते हैं घी वाले, तो वहां पर कैसे करते थे वो महिलाएं घी निकाल करके और किस में रखती थी, स्टील के भगोनों में, वो मिट्टी के पात्र होते थे, ध्यान है नहीं, उसके लिए अभी हिंदी में एक शब्द प्रयोग में आता है मलैया, जो छोटे छोटे होते हैं ना, घड़े से कुछ छोटे होते हैं, घड़ा थोड़ा बड़ा होगा ठीक है ना, उससे कुछ छोटे छोटे, एक घड़े से बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं हिंदी में, ध्यान है किसी को, घड़े से ही बड़ा होता है, घड़े के ही आकार जैसा लेकिन उससे बड़ा होता है, मटका सुना है नहीं मटका तो सबसे बड़ा मटका, उससे छोटा घड़ा, उससे छोटी मलैया, तो वो है कुंडिका ठीक है ना, वहां घी की है, वो घी रखा हुआ है उसमें, तो सर्पिश कुंडिका धनुष कपालम, सर्पिश पानम धनुष फलम। अब यहां नित्य किया गया है, क्यों समास किया है हमने इसलिए, और पिछले सूत्र में देखो सर्पिश करोति समास है क्या यहां पर, नहीं वहां विकल्प हो गया, बस इतना अंतर है इन दोनों सूत्रों में, समास करेंगे तो नित्य ही मूर्धन्य हो जाएगा ठीक है, बस इतना ही रखते हैं अभी, प्रणोधनी ओ